també temps de vaga, per d'hora, se'm feia una mica difícil de dir alguna cosa més del que he anat dient altres vegades, que no fos simplement constatar l'increment de la repressió sobre el poble basc i l'enrocament de la situació en una perspectiva militar, o sigui, enrocament de tant d'ETA com del govern espanyol en una estratègia militarista que en aquest moment sembla com si ens portés en un carreró sense sortida, com si no hi hagués futur. No? Està pensant què més pots dir que no sigui això, o sigui, tornar a dir doncs, que l'estratègia segueix sent una estratègia militar, segueix sent l'intent d'Espanya d'enderrocar, de vèncer militarment l'independentisme i com si no hi hagués cap altra sortida. De tota manera, això em semblava que portava a fer el ploramic, és a dir, acabar sent un cor de ploraners que no porta enlloc, i per tant m'interessa, i com a periodista no puc fer-ho, és a dir, com a periodista la meva obligació és intentar d'una banda veure els elements que hi ha presents en el conflicte i d'altra banda veure'l des de la meva perspectiva, que no és només de periodista sinó que és una perspectiva d'una banda de solidaritat amb un poble que és oprimit com el nostre, com nosaltres, un poble que està oprimit pel mateix estat, pel mateix regne, pel mateix rei dels espanyols, i estem sota la sobirania del mateix rei, i d'altra banda, des de la reivindicació d'una via de diàleg que porti a una solució justa del conflicte, és a dir, que ens permeti avançar en la via de l'aprofundament de la democràcia, no només de la democràcia individual, dels drets individuals, sinó també dels drets col·lectius. Per tant, aquesta és la meva visió personal, i des d'aquesta visió intentaré veure, fer una mica de balanç de com veig jo la situació i una mica també com a pregunta, si poden sortir a la companya basca, que és de fet qui pateix més directament la situació i qui està més implicada amb aquesta recerca d'una sortida. He optat per fer allò del got mig ple i mig buit. Quins aspectes em semblen a mi que són des d'una visió del got mig buit i de l'altra banda el got mig ple. El got mig buit per veure què és el que hem de superar i el got mig ple per veure què és el que hem d'impulsar o què és el que es pot impulsar o què és el que sembla que està en la via d'impulsar alguna cosa positiva més enllà de la situació en aquests moments angoixant que viu el poble basc. La visió negativa, la visió del got mig buit, és potser el que tenim més present en aquests moments, no? D'una banda, el trencament de la treva, és a dir, hi va haver un moment d'esperança, d'una esperança que semblava molt sòlida, semblava que hi havia uns elements molt, molt fonamentats perquè la treva tingués una perspectiva de resolució del conflicte, però es va trencar. I es va trencar... Aquest trencament podria ser interpretat com un fracàs de les alternatives que s'havien anat fraguant, que podríem dir van ser visibilitzades amb l'acte de Noeta, amb tota la proposta que l'Esquerra Abraçada va fer a Noeta, que era una proposta que no venia només de l'Esquerra Abraçada, sinó que venia d'unes converses llargues, llarguíssimes, d'una cuina molt llarga, segurament equivocada en el sentit de que es van posar més esperances de les que en realitat les dues parts podien donar, però s'havien treballat molt i per tant l'acte de Noeta no va ser un acte gratuït, com se sap ja i com hi ha documents més que suficients i que han sigut publicats. I podríem dir que el trencament de la treva és un fracàs, en aquest sentit, el fracàs podríem dir de l'alternativa de Noeta, de l'opció de Noeta i el que havia portat amb això, que eren les converses bàsicament entre el PSOE i el PSE, si és que el PSE és alguna cosa més que el PSOE, i l'Esquerra Abraçada. Això va portar, doncs, al retorn de l'activitat armada, a les morts, a les escoltes pels amenaçats i a l'aprofundiment de la il·legalització, a l'estratègia, en definitiva, al retorn a l'estratègia de la destrucció mútua. És a dir, el retorn a la guerra, que és el que defineix. La guerra per mi és la destrucció. No només la destrucció dels enemics, sinó la destrucció del teixit social també, perquè al final una guerra, un enfrontament armat, acaba reflectint-se amb la... afectant d'una o altra manera el teixit social, per molt sòlid que aquest teixit ens sembli. Això em retorna a un llibre que jo sempre aconsello quan parlo, que és El mapa inacabado del sufrimiento, de Xavier Ormazábal, que recomano sempre perquè em sembla que és un mapa molt clar d'on està la situació quan es retorna a un lloc que de fet ni s'hi va sortir abans de la treva, perquè el sofriment va continuar i no hi va haver pràcticament cap mesura per part del govern que permetés veure que allò tenia una certa sortida, que no fos purament la de mantenir la repressió. No se sap ben bé per què, perquè fins i tot una persona com el Xique Venegas diu que no entén perquè no es van aproximar els presos, per exemple, no? En un llibre que ha publicat, no? I que aconsello llegir no perquè estigui d'acord amb el que diu, sinó perquè dona moltes... llegint-lo dona moltes pautes d'on estan els principals obstacles i on es mantenen els principals obstacles, encara que semblava que no hi eren, no? Que és bàsicament el de l'autodeterminació. No? Això porta a una divisió creixent, a mi em sembla, de la societat basca i del nacionalisme basc. Això potser ho pot explicar més ella, perquè això és una visió que jo tinc des de fora, i també un cansament i una desmobilització creixent de la societat basca, bàsicament veient que això no té sortida. I ha portat també, com deia abans, a un increment de la repressió política de l'independentisme d'esquerres, que ens recordava ja la quantitat de detinguts, i a més això es posa com una medalla de l'Estat, és a dir, com si el govern doncs fos un bon govern quan més persones té posades a la presó. És a dir, que en aquest moment estem amb aquesta bogeria de que un govern suposadament democràtic es vanta, s'enorgulleix de tenir més gent a la presó que Franco. Si estem en aquest moment de bogeria total, no? És com si ETA digués he matat més gent que no van matar els republicans durant la guerra, no? És a dir, posem aquí una balança sobre l'altra. ETA podria dir he matat més gent que no el general Miaja i tots els generals i totes les tropes de la república defensant-se legítimament contra l'agressió feixista. I estem així, no? I per tant l'aplicació, i això suposo que l'Operen en podrà parlar amb més detall, perquè el Col·legi d'Advocats ha seguit amb molt deteniment tot el procediment dintre de l'Observatori Internacional dels processos del macrojudici del 1898 i de tots els processos que han seguit, de tots els judicis que han seguit, l'aplicació cada vegada és més àmplia de la teoria jurídica del terrorisme desarmat, allò que el Gil Matamala en deia el terrorisme desarmat, no? Que és el macrojudici de 1898, la teoria aquesta que s'ha tret de la màniga el Garzón al servei de l'Estat, no? Que és l'aplicació de l'anomenada justícia penal per l'enemic, per un enemic especialment definit i contra el qual s'hi posen tots els recursos jurídics, cada vegada més. I ara posaran seguiments de per vida quan es puguin estar en llibertat, que serà després de 40 anys de compliment de la pena, etc. No? O sigui, cada vegada més, i qualsevol motiu és bo per tirar per aquí. No? I finalment, dintre, en aquest moment, la perspectiva més immediata, que és la de les eleccions autonòmiques de la comunitat autònoma basca, doncs la possibilitat de que amb l'esquerra abraçal il·legalitzada, i ja veurem què passarà, perquè això no se sap mai, els interessos que juguen al darrere de les il·legalitzacions, la possibilitat d'una victòria del Partit Socialista d'Euskadi, que tothom, bueno, que podria ser, és a dir, no sé com ho veuen la gent d'allà, però jo no donaria per descartada la victòria del Partit Socialista d'Euskadi amb dues possibilitats. Una, amb un acord amb el PNB, marginar ja i barreja d'una vegada perquè els hi és un destorb, i un acord amb el PNB, evidentment, i barreja, si no surt el primer, doncs se n'anirà a casa, això, jo penso, no en tinc cap mena de dubte, si no se'n va a casa serà el cavaller de la trista figura, per tant, no. I aquesta seria una possibilitat. L'altra possibilitat és un pacte Partit Socialista d'Euskadi i el PP. I això no és cap tonteria perquè s'està fent a Navarra, és a dir, seria repetir l'experiència de Navarra d'experiència de Navarra a la comunitat autònoma basca. Bueno, això seria una mica el got mig buit. El got mig ple. D'una banda, hi ha hagut una treva, i en aquesta treva hi ha uns preacords als quals es van arribar, estan escrits, estan dipositats amb una seu d'un mediador internacional, i en aquests preacords, fins i tot, el mateix Lehendakari els va fer seus, el preacord de Loyola, sense els afegits que volia posar-hi després l'Esquerra Abertzale, és a dir, el primer preacord de Loyola, el mateix Lehendakari li va entregar al president de l'Obert per dir que a veure si ho acceptava, no estan tietes, si ja ho accepta, si recordeu les converses que va tenir el Lehendakari abans de que el tema de la consulta doncs, anés al Constitucional i s'ho carreguessin. No? Per tant, hi ha uns acords escrits en els quals, per una banda, hi ha el reconeixement, el reconeixement explícit de l'origen polític del conflicte, claríssim, des del moment en què es proposen sortides polítiques, és un reconeixement polític del conflicte. D'altra banda, hi ha la delimitació de la clau de resolució d'aquest conflicte, que bàsicament és el dret de secessió i la territorialitat, fins tal punt que quan l'Esquerra Abertzale presenta, o sigui, intenta esmenar el preacord, el centra en aquests dos aspectes, no? En precisar el dret de secessió, és a dir, que reconegui explícitament el dret de secessió, que no està reconegut, sinó que hi havia unes frases molt alambinades sobre el dret de decisió, sobre el dret a decidir, i en segon lloc el tema de Navarra i el tema de la territorialitat. Fins a tal punt que al final, després de l'atemptat de Barajas, doncs hi ha la proposta de l'autonomia 4, que és ja una proposta encara més elaborada, que fa la mateixa Esquerra Abertzale per intentar salvar les converses. Tot això està escrit i per tant està i és. També hi ha una altra cosa que és la mediació internacional, és a dir, fins aquest moment hi havia hagut una mediació internacional tan activa en el conflicte basc, fins tal punt que el conflicte va arribar al Parlament Europeu. Per tant, poca broma, perquè tot i que va arribar amb aquelles condicions, jo diria, típiques del Zapatero, que són les de llançar-se a la piscina sense saber el que en traurà, no? Però va arribar allà i teòricament la majoria del Parlament Europeu va donar per bona la negociació molt pels pèls, però la va donar per bona. És a dir, hi ha un procés d'internacionalització del conflicte basc i el reconeixement per part d'Europa que és un conflicte polític. Després hi ha, d'una altra banda, el reconeixement per part de sectors de l'Esquerra Abertzale, jo no sé si són tots, això ja no ho sé, però el reconeixement de sectors importants, destacats, que han tingut un paper clau en la negociació, de que hi va haver un error, que és el no haver acumulat prèviament forces sobiranistes abans d'anar amb aquesta negociació. Això que ho va anar repetint el secretari general de ELA, del sindicat principal, del més important sindicat a Barcelona, el més important sindicat de la comunitat autònoma basca, que és ELA, Josu Elorrieta, que ara deixa aquests dies de ser secretari general, va mantenir una posició molt escèptica respecte a la negociació de la sortida de Noeta, perquè ell sempre deia que faltava l'acord sobiranista. Si faltaven l'acumulació de forces sobiranistes i que no s'hi podia anar tenint tanta confiança en el PSOE com sembla que s'hi havia anat. Això pot ser una posició purament externa, però jo diria que hi ha una reflexió política més de fons, perquè jo crec que coincideixen amb algunes anàlisis, per exemple, que ha fet el Rafa Díaz en conferències públiques i en articles. És allò que ara se l'està anomenant com la proposta de recuperar Lizarra Gassi, i tornar altra vegada al que va fer possible, amb moltes variacions, i això sí que ja parlarem de les més importants, de recuperar Lizarra, Grazzi, amb el sentit de que cal, abans d'anar amb una negociació, tenir força, que el sector sobiranista tingui força, si no volen ser venuts fins i tot per aquells possibles aliats com pot ser el PNB, perquè la versió de l'Esquerra Abertzale sobre la negociació de Loyola és que el PNB es va aliar amb el PSOE, no? Amb el PSE, el PSOE no sap ben bé el que era, però bàsicament el PSOE. I va deixar l'Esquerra Abertzale sola. Per tant, hi ha sobre la taula una via, una possible via, que és lenta, dura, difícil, perquè els possibles aliats, el possible retorn a la proposta de Lizarra-Garazi té uns condicionants per part de l'altra part, dels sobiranistes que no són l'Esquerra Abertzale, podria ser ELA, podrien ser Euskal Cartasuna, que és un altre element que val la pena de tenir en compte, sobretot pel que està fent ara, que és bàsicament que ETA deixi d'una vegada la violència, és a dir, deixi explícitament i clarament la violència, obrint la via, únicament la via política, i d'altra banda el dubte sobre qui ha de liderar aquest procés, és a dir, quin paper han de tenir les institucions basques en aquest procés. Seria l'altre element que ella sembla que posaria sobre la taula. Però vaja, el de ETA és clar, és claríssim, no? O sigui, amb la presència d'ETA no jugarien, o almenys diuen que no jugarien amb aquest procés, no? D'altra banda, hi ha un element que és tot el procés de consulta, la consulta democràtica, la consulta d'Ibarretxe, que és un fracàs, però jo diria que és un fracàs a mitges, en el sentit de que és un fracàs perquè no ha tirat endavant, perquè no hi ha hagut enfrontament, però és un fracàs que és a mitges perquè ha trencat, de fet, el tripartit, almenys de cara a les eleccions. És un dels elements que ha trencat el tripartit. L'altre seria la il·legalització de Batasuna, que col·loca, evidentment, els partits del tripartit en situació molt, molt complicada, perquè no se sap on aniran a parar aquests vots, no? I d'altra banda, perquè des d'un punt de vista de governació, doncs per mi se'm fa molt difícil entendre un país governat quan 150.000 persones estan excloses del dret a elegir i a ser elegits. Per tant, hi ha una evidència, per mi bastant clara, que és que cada vegada és més evident que no hi ha res a fer amb Espanya, que Espanya ha arribat a un límit que està enrocada amb el pur imperialisme, però tampoc no hi ha una sortida, però sí que n'hi ha elements que conviden a pensar que hi ha possibilitats de sortida. Jo no dic a curt termini, però sí a mitjà o llarg termini, per tant jo vull pensar amb el got mig ple i no amb el got mig buit. Hi ha altres elements, per exemple, el sector pacifista, el sector de no violència activa s'està reorganitzant, hi va haver un acte, des del meu punt de vista important, minoritari, perquè és un sector minoritari, però des del meu punt de vista important, al juny d'enguany, que va intentar replegar tots els sectors de la no violència activa, que han estat molt castigats amb el macrojudici del 1898, d'altra banda, i ara sembla ser que algun d'ells serà, per exemple, Sabino Ormazábal, i tres més, sembla ser que el fiscal els retira les acusacions, i hi ha hagut diverses iniciatives, com per exemple la marxa de la sala, etc. Després hi ha un altre element, que és el manteniment de l'activitat del Foro de Debat Nacional, que jo crec que és un element interessant, tot i que ara ha quedat molt reduït a l'àmbit de l'Esquerra Abertzale. Però en el Foro de Debat Nacional va ser on es van trobar bàsicament els possibles aliats del futur, tot i que ELA va ser molt reàcia al Foro de Debat Nacional. Però EA estava al Foro de Debat Nacional, i era ara l'art, i hi havia tots els partits que van configurar les candidatures unitàries al País Basc del Nord, que crec que és molt important de tenir en compte, potser val la pena pensar-hi una mica, perquè és la via pacífica, diguem-ne, on no hi ha ingerència molt activa de moviments armats. Per tant, el Foro de Debat Nacional en aquest moment està mantenint el que en diuen la Construcció Nacional, que cada any fan una reunió, una assemblea general al novembre, i d'altra banda al llarg de tot l'any van, i que es consolida, és a dir, que no retiren, diguem-ne, d'aquest projecte de Construcció Nacional, que és un projecte molt ambiciós, fins i tot que parlen d'una universitat basca en euskera, dels 7 territoris, és a dir, no només no només a la comunitat autònoma basca i amb Euskera, etc. Hi ha projectes i projectes molt concrets d'ajuda mútua, etc. I d'altra banda, la part que era de l'acord democràtic, que era la part política, la part dels acords polítics, ara es podria reanimar si el tema electoral, doncs, segons com derivi la qüestió electoral, segons com derivi l'actitud d'EA, etc. Llavors, al País Basc del Nord hi ha avenç del sobiranisme, claríssim, és a dir, malgrat el trencament de la treva, que va ser una setmana abans de les eleccions van ser un èxit per la candidatura unitària, on hi eren tots els partits excepte el PNB, i va ser un èxit, no van tirar enrere, van perdre un conseller regional per la correlació pel sistema electoral francès, però havien avançat. I d'altra banda s'estan consolidant iniciatives nacionals que a mi em semblen interessants. Per exemple, la reformulació, que això ja apareix amb els plantejaments de l'Esquerra Abertzale, la reformulació del Navarra, del Nafarroa Euskadi Eda, no? O sigui, Navarra és Euskadi, això que al moment de la transició era el lema, és a dir, Navarra és Euskadi, en aquest moment hi ha tot una reformulació, per una banda per part de l'Esquerra Abertzale, respecte a com s'ha de tractar el tema de Navarra. Jo crec que és una autocrítica clara, per això ja després els partits ja sabem que les autocrítiques són molt reacis a l'autocrítica, no? Però crec que és una autocrítica clara en el sentit de que no es pot dir que Navarra ha d'entrar així, és a dir, s'ha d'annexionar a la comunitat autònoma basca, com deixa veure les disposicions transitòries tant de la Constitució com de l'Estatut basc, que ho plantegen com una annexió, no? Encara que es pugui pensar que no, però es planteja com una annexió. En aquest moment hi ha tot un moviment que s'està formulant ideològicament de recuperació d'una idea que és la de l'estat navarrès originari com a font originària de dret, podríem dir-ho, font originària de dret històric. No soc constitucionalista i per tant invento les paraules, no? Però seria la font originària de drets que vindria d'un estat originari que era Navarra, que va ser destruït a sang i foc pels espanyols i per les tropes castellanes, sobretot a el que és, diguem-ne, la Navarra estricta, el que era el regne de Navarra. Amb aquesta base hi ha tot un replantejament de la unitat dels set territoris i la base també d'un respecte també de la situació actual, amb la qual a partir d'aquí podríem dir-ho de l'autonomia 7, l'autonomia 4, el plantejament del departament únic, del departament basc al País Basc Nord, etc. Per tant, aquesta seria una consolidació i altres consolidacions d'iniciatives pels set territoris, com per exemple Consellua. Consellua farà ara els 10 anys, l'agrupació dels moviments per l'Euskera, que va néixer a partir d'una treva. O sigui, el moment en què hi ha la primera treva, la treva de Lizarra, va tenir empenta el Consellua, que és el Consell d'Òrgans que es dediquen a l'Euskera, i que no ha tirat enrere, no s'han rendit, sinó que estan aquí i fan un plantejament també dels set territoris. I també el Forador de Transfinal, que també és un plantejament dels set territoris. I després, evidentment, el fet de que forces basques s'hagin posat d'acord al País Basc del Nord, jo crec que és un element important. Incògnites. O sigui, davant d'aquest plantejament, les incògnites que em faig. D'una banda, què farà ETA? No? Quin paper juga? Jo crec que hi ha una opinió estesa de que és una rèmora, però que és una rèmora per aquests plantejaments, però hi ha un problema que és clau i que l'estat espanyol sap molt bé, que és que amb 700 i pico de presos difícilment ETA es pot dissoldre. Que això és un element, amb qualsevol conflicte armat, el tema dels presos és vital, és capital. I això l'estat espanyol ho sap. I per això l'estat espanyol no ha mogut fitxa amb el tema dels presos. No només això, sinó que ha anat a remolc del PP, perquè el PP sap també que el tema dels presos, si ho planteja com s'ha plantejat fins ara, és un problema molt difícil de resoldre. En algun cas, Arnaldo Otegi ha arribat a dir que en les converses que havia tingut prèviament a Arueta, en les converses, amb ell li havia estranyat que era més complicat la resolució del problema dels presos que la resolució mateixa del dret de decidir. Això també, a les converses, també depèn de com es plantegin les coses, no? Però en algun moment ha explicitat això, no? Que és més complicat la resolució del problema dels presos que el dret a decidir. Evidentment, una organització armada difícilment pot entregar les armes tenint 700 i pico de presos a, que no són ja de l'organització armada, sinó que a més hi ha doncs, gent que està allà, doncs, des de directors i subdirectors de diaris fins a pacifistes, fins a gent que de font d'informació per als organismes internacionals, per exemple en el cas de les tortures, estan empresonats aquells que informaven al Comitè dels Drets Humans de les Nacions Unides, que acaba de condemnar l'estat espanyol, que acaba de recomanar l'estat espanyol doncs, moltes mesures, no? I sobretot acaba de recomanar l'estat espanyol que revisi el Codi Penal, perquè el Codi Penal espanyol no compleix les garanties dels drets humans, del reconeixement dels drets humans, etc. Per tant, el primer dubte seria ETA. El segon és qui ha de liderar l'Izarra. O sigui, quin paper han de jugar les institucions, quin paper han de jugar el Parlament, què passa amb un Parlament que no es representa, perquè si hi ha un sector del poble que no està escollit, qui ha de liderar l'Izarra? I d'altra banda, per aconseguir què? És a dir, es pot tornar enrere i tornar a recuperar els acords de Loyola, s'ha de tornar a l'Izarra prescindint dels acords de Loyola, quines formulacions es fan per trobar una sortida al problema de la territorialitat, el dret de secessió, etc. I finalment volia dir doncs, quatre coses sobre què hi podem aportar nosaltres. Jo crec que el primer que hem de fer aquí és deixar d'emmirallar-nos en el País Basc. El País Basc té els seus problemes, nosaltres tenim els nostres. I jo a vegades quan intentem calcar països catalans i País Basc, jo crec que malament, anem malament, no, perquè el País Basc és una cosa, els països catalans són una altra, les solucions polítiques per uns i per a d'altres són diferents, i només cal que veiem Catalunya Nord i que veiem el País Basc del Nord en aquest moment a nivell electoral, simplement. Per tant, cadascú, cada poble, cada terra fa sa guerra, i per tant, cada poble té els seus problemes. Dit això, crec que el primer que hem de fer és reclamar més democràcia a l'estat espanyol. És a dir, aquest és el seu gran punt feble. És a dir, l'estat espanyol no pot avançar perquè és incapaç d'abordar democràticament els problemes que té plantejats. Ni els problemes dels drets individuals, ni els problemes de la immigració, ni els problemes dels drets nacionals. És incapaç de resoldre qualsevol d'aquests problemes. En quan s'intenta saltar, fer un canvi qualitatiu amb els drets, l'estat espanyol es tanca en banda. Per tant, el que hem de fer és, d'una banda, denunciar el trencament dels drets. Per tant, reclamar més democràcia a tots els nivells. I més democràcia a tots els nivells vol dir més democràcia a nivell nacional, a nivell dels drets col·lectius. D'altra banda, reivindicar. I per tant, fer-nos ressò, que és un problema que tenim aquí, que és com ens fem ressò de les denúncies que surten del País Basc de conculcació dels drets. Ja tenim problemes per fer-nos el ressò de les denúncies de la conculcació dels nostres drets, doncs quan ens arriben d'allà parlo bàsicament de la tortura, bàsicament dels empresonaments, és a dir, aquí jo he assistit amb un diputat conegut del grup socialista del Parlament de Catalunya parlant amb ell, doncs no sabia que era això del 1898. Un diputat, a més, especialitzat en temes de moviments socials i tal. No sabia que era el 1898, quan li deies que hi havia condemnes de 12, de 15, de 20 anys pel simple fet de dirigir un diari, 12 anys, el director d'Egin, semblava que venia de... que venia de l'Orc, diguem, no? Pues no, senyor, o sigui, el primer que hem de fer és fer evident aquesta realitat. La segona és incidir cada vegada més amb la resolució, amb la necessitat d'una resolució, d'una sortida dialogada al conflicte basc, que la resolució ha de venir per la via del diàleg i no per la via militar. La tercera és, evidentment, donar exemple, és a dir, reforçar la lluita nostra per la sobirania pròpia. Jo crec que una de les coses pitjors que va fer Catalunya, que va, Catalunya en aquest cas, perquè no eren països catalans, era Catalunya, una de les coses, de les aportacions més negatives que va fer Catalunya al procés de pau darrer, va ser l'aprovació de l'Estatut. És a dir, tot el procés d'aprovació de l'Estatut va ser una lliçó per ETA de per on no podien anar. Això és gravíssim, però jo ho dic i estic absolutament convençut. És a dir, la vergonya que va suposar la retallada rere retallada i l'acceptació passivament d'aquestes retallades va ser la lliçó de que ni ETA ni l'Esquerra Abraçada podien entrar per aquest camí. Per tant, si no som capaços de reforçar la nostra pròpia lluita per la nostra pròpia sobirania, doncs difícilment podrem donar suport a la sobirania dels altres. No? D'altra banda, jo crec que hi ha un altre aspecte negatiu que jo insisteixo molt perquè cada vegada que entro més en aquest món el trobo més clar. Estem vivint d'esquena els uns als altres. O sigui, el País Basc i Catalunya, bàsicament les nacions oprimides del Regne d'Espanya, les nacions que estem sota la sobirania del rei espanyol, estem vivint d'esquena els uns als altres. I poso un exemple claríssim, que semblarà ridícul i que algunes vegades algú se n'ha regut, però és igual que sembla ridícul. Vosaltres sabeu que no tenim un diccionari euskera-català-català-euskera? No hi ha un diccionari euskera, català i català euskera. I tenim un diccionari... Que sí que hi ha. En català? Pues, noia, posa-la en alguna llibreria perquè no es troba. Ni a Euskalatxea el tenen, no? A Euskalatxea no el tenen, vale. Pues que algú el posi en una llibreria perquè no es troba. Eh? Va costar molt, val. Bueno, pues no... com si no existís, perquè jo el desconec. En canvi, tenim un diccionari fantàstic català sànscrit i sànscrit català i la Generalitat té uns llibres excel·lents de vocabulari en romanès, en tagal, en amasic, etc. Fantàstics, uns llibres fantàstics per abordar el problema de la comunicació amb els immigrants, cosa que em sembla absolutament necessària. És a dir, no ho dic en detriment de l'altre, com em sembla necessari tenir un diccionari sànscrit català, absolutament, perquè és la mare de les llengües indogermàniques. Però no tenim un diccionari euskera, i amb el gallec no ho sé, però devem tenir un diccionari portuguès, que ens pot servir. És a dir, vivim tan d'esquena, costa moltíssim trobar traduccions al català de les obres bàsiques de la literatura basca, com també passa el mateix allà, tot i que hi ha traduccions com a mínim al castellà es poden vendre, i alguna traducció pues, de la Mercè Rodoreda i poca cosa més. No? Vivim absolutament d'esquena. Evidentment ja no parlem de traducció automàtica, que sembla que vulguem que Fields no preocupi. No? I estem, aneu a la web de la Generalitat, ho trobareu molt bé, amb occità, perquè hi ha una part del nostre territori que és nació occitana, per tant tenim, en aquest moment ja s'ha posat la traducció automàtica en l'occità, tenim les altres, però en canvi no tenim una traducció automàtica, i a més em diuen que és molt difícil, i en canvi te'n vas al Google i pots traduir del xinès al català. Clar, no deu ser tan difícil, deu ser molt més difícil traduir del xinès al català que no de l'euskera al català, o no ho sé. No? Bé, finalment, jo el que diria és que, per tant, que hem de viure més, ens hem de relacionar molt més. I finalment, una altra cosa que és que jo ho dediqui perquè penso que és, com a mínim hi ha un públic per dir-ho, és que l'espectacle que estem donant com a catalans davant de tot el que està passant és bastant llastimós. Jo, per exemple, considero que és llastimós el que està passant a la plataforma pel dret a decidir. O sigui, en aquest moment tinguem dues plataformes pel dret a decidir i no sé quin dia és, que s'entreguen les cartes i no sap qui les entregarà, doncs a mi em sembla que això... jo que m'ho miro des de fora, que no estic a la plataforma, que he firmat el que s'hagués de firmar, doncs em sembla que de cara a aquells que no estem d'acord amb com s'ha portat tot el procés estatutari, doncs que fins i tot no hàgim estat capaços ni de mantenir la unitat amb una plataforma que va ser capaç de convocar unes manifestacions que en el seu moment van ser importants, jo crec que això ens ho hem de fer pirar. Gràcies, Albert. continuació té la paraula a Josep Maria. Bé, em sembla que ha fet una exposició minuciosa i exhaustiva, el company Humbert, de la situació actual a Euskadi. Si no em sentiu, em poso el micro. Però és que m'agrada parlar sense micro. I a més, m'agrada parlar sense micro i sense censura. I aquí almenys podré parlar sense micro i sense censura. Perquè altres llocs em posen micro però amb censura. Bé. Dit això, direm. A veure. Plantejat el tema d'Espanya, aquesta entelèquia que la meva dona, aquesta entelèquia que es diu Espanya i que la meva dona va batejar com entelèquia, ens n'hem de remuntar als reis catòlics que van dir, home, per salvaguardar els drets d'unes persones que aniran naixent i aniran propagant i tindran el privilegi no tan sols de manar, sinó de gaudir de totes les avantatges que pot tenir un governant, pues és bo fer aquesta Espanya. Aquesta Espanya, que després es diu Estat espanyol, que vol dir el mateix, arriba un moment que tots sabem, i aquí no anirem a fer història, que el senyor aquell, o no senyor, el dictador Franco, que no era dictador encara, sinó que era el generalito, pues va fer un genocidi, es va aixecar amb armes contra la república. I aleshores es va trobar, quan va guanyar, diguem, una guerra, que no va ser cap guerra, es va trobar amb dos països estranys. Un era un país pues, que parlaven d'una manera que més o menys semblava el llatí i que alguns girs eren semblants al seu, al castellà, i l'altre era un país que tenien una llengua estranya, que feien unes costums estranyes, que es dedicaven a trencar troncs, anaven amb unes boines grosses que en deien xapeles, que cantaven els tios d'una forma raríssima i tocaven unes flautetes que, en fi, que tenen un nom. Això amb aquell home el va emprenyar molt, perquè no ho entenia, deia, però què està passant aquí, què passa? Això no pot ser Espanya, perquè Espanya la gent no és així. Era un país en què no havia masclisme, en què per les raons que ja he dit, pues havia un respecte molt gran a les mares basques, a les dones, i això en deia ell les províncies bascongades. Mai va autoritzar que es digués Euskadi, perquè això d'Euskadi pues, ni ho entenia ni li interessava. Bé, aquesta història, què va fer? Pues va fer, una vegada va demanar als seus serveis d'informació que li portessin coses d'aquest país, Euskadi, i entre aquestes coses li van dur una obra de teatre d'un tal Oriche, que tu debes saber qui és. Bueno, jo me suena, era un tal Omaechea, llamado familiarment Oriche, i l'obra se llamava Excondú Ezic Zitequean Mutilla. I això el Franco, que dormia amb la seva dona, pues a una nit li dona i li diu, hombre, a ver si tú me traduces esto, porque estos cabrones, hijos de puta, pues escriben de una manera que no lo entiende ni Dios. I la dona va començar a llegir això i naturalmente, como si no lo entendía ni Dios, menos lo va entender doña Carmen, i no ho va entendre. Aleshores es va emprenyar molt i va iniciar una política de repressió consistent fonamentalment en obligar els bascos a parlar espanyol. I esclar, els bascos no volien parlar espanyol i no en parlaven. A partir d'aquí va haver una repressió pitjor encara. El que no parlava espanyol, a la presó. El que no sé què, a la presó. Va anar forçant de tal manera aquesta història, perquè a més, per la seva tradició, són una gent pues, que viuen en pobles, i quan no viuen en pobles, viuen en caseríos, i en els caseríos, els pobles, tal, pues, ells continuaven parlant i ensenyant als seus fills l'euskera. Total, que més que feia el dictador contra els bascos es anaven aixecant contra el dictador. I això és l'inici de tota aquesta guerra, que potser nosaltres no va ser tan cruenta, també va haver una gran repressió contra el català, però potser perquè els bascos són bascos i els catalans són catalans, perquè uns surten amb garrots i els altres, i amb boina, xapela, i els altres potser a l'inici pues, raonen i no dic que no raonin els bascos, però bueno, que van potser pel camí de la literatura, de l'escriptura i de la tolerància com a primera història. Aleshores, si heu vist una pel·lícula que si no heu vist us recomano, que es diu Esta Tierra, Aquesta Terra és Nostra, del Renoir, que és la història de l'ocupació nazi, que és la història d'un professor que és un pobre home que viu amb sa mare, que té por i que el poble aquell el peguen i al final es converteix en un heroi perquè pren consciència del que està passant, pues és el que va passar a cada un dels pobles bascos. I que, com a conseqüència, aleshores va haver, pues s'inicien les primeres, que ara no vull explicar perquè no vull fer història, les primeres pues reaccions, diguem-ne d'alguna manera, militars d'ells. Molt bé. Primer, pues es creen una sèrie d'organitzacions fins que es crea ETA. ETA, al principi, era una organització que tenia sentit de l'humor. Jo crec que tenia sentit de l'humor, perquè feia coses, em refereixo al principi, en què a part de matar, si tenia que matar, bueno, pues feia coses estranyes, com burlant-se'n de l'animalada de l'altre que era més bèstia que ells, que era el Franco i els seus sicaris. Què és el que passa amb ETA? Pues passa que quan es carrega el Carrero Blanco, i adelanto molt temps, tota l'esquerra d'Espanya està a favor d'ETA. I no siguem fascistes, no fascistes, perdó, fariseus, no siguem amb doble moral, quan tots vam aplaudir pues la execució de que enviessin amb aquell home pues cap al cel, que és on tenia que estar, i on el va seguir el Franco després. Per què? Perquè el Carrero Blanco suposava pues el continuisme del franquisme, i és algo que no es volia. Però bé, recordem una cosa que és important. Ara ja parlo de l'estat espanyol. Quan s'aixeca amb armes el Franco, el general Franco, i el general Franco, Franquito, pels seus amics, pues fa el genocidi d'Espanya, pues ell era un home monàrquic. És a dir, era un home que el que volia era manar ell, mentre es pogués manar, però després que s'implantés una monarquia a Espanya. Però no es fiava de don Joan, perquè don Joan era un tio pues, que no li interessava, perquè era en principi, des del seu punt de vista, no des del meu punt de vista, era un demòcrata, era un home que volia reimplantar les llibertats a Espanya. I aleshores es va inventar la història del nen, que el nen era el Juanito, que el Juanito ara és el rei d'Espanya. I el Juanito va aconseguir, després del príncipe Juanito, després d'una sèrie d'històries, avenències, desavenències, discursos, això acaba amb una reunió que té amb aquell vaixell, no sé com es deia, davant d'Estoril, on hi va anar Don Joan, el conde de Barcelona, i el Franco, i després de 8 hores van decidir que el Juanito passaria a viure amb el Franco, cosa que molt poca gent ho sap, i va estar 20 anys. I vivint allà amb els professors, és l'únic que va concedir que nomenaria el seu pare, Don Joan. Què passa amb tot això? Home, amb tot això passa que aquest nen, o aquest noi, té només una obsessió, que és ser rei. La seva única obsessió és ser rei. Com sigui. I aleshores, quan arriba, quan li diuen que s'ha mort el Franco, aquest home, bueno, doncs el nomenen rei. És igual, és molt llarg, i ara no explicarem que l'extrema dreta anava contra ell, que l'extrema esquerra també, és igual. Total, que aconsegueix que li fotessin la corona al cap i aconsegueix, doncs, bueno, que l'aclamessin com a rei. A llavors, el que mana, jo no ho sabia això, i ho he tingut que estudiar perquè com estic molt bé, la setmana que ve surt un llibre meu en castellà, perquè surt per tot l'estat, que es diu El circo de la política, i em vaig tenir que estudiar això. Jo pensava que era un idiota, i resulta que el que va manar els designos de la pàtria va ser ell amb primer ell, després amb el Suárez i després amb el Felipe González. Hi ha un problema important, i ara vaig i el discurs el torno a agafar. Clar, hi ha el problema basc i el problema català, que eren dues històries que no en tenia ningú, ni entenen ara, perquè tot el problema que està passant és que no ho entenen els que manen o no ho volen entendre. Bé, llavors què fa? El rei i el Suárez li dona la gran solució, que és el famós café para todos. I va dir, mira, com tenim que declarar dos nacions claríssimes, que són Catalunya i Euskadi, i això no pot ser, perquè si no, molt bé, doncs farem tot. Farem una història que se'n dirà autonomia, i és el café per a tots, i aleshores queda dissimulat Euskadi i Catalunya. Euskadi, naturalment, doncs reivindicava la seva independència, com d'aquí també es reivindica, però potser d'una altra manera, i mentre això es fa, que és un dret legítim, per una sèrie d'històries, doncs comença una repressió ara igual o molt semblant a la repressió franquista. El que s'està fent ara amb el poble basc, potser el Franco no ho va arribar ni a fer, amb certes coses. Veiem. Per aconseguir això, hi havia ja una Constitució. I aquesta Constitució tenia un article, que era l'article 66, que establia els principis famosos de Montesquieu, ja ho sabeu, la divisió de poders, que els tres poders en què se sustenta un estat democràtic han d'estar separats, que són l'executiu, el legislatiu i el judicial. Clar, no podia ser, perquè ell podia manar, manava amb l'executiu, amb el govern, però si els jutges anaven per lliure i els que feien les lleis anaven per lliure, res, de res, de res. I aleshores el que va fer hàbilment el senyor Felipe González, que és l'enemic absolut de la democràcia d'aquest país i que tot se li deu amb ells, i a veure si es diu d'una punyetera vegada, va suprimir aquest article I aleshores, tot el que ha dit també l'Humbert Roma dels processos se me'n fot, perquè els processos estan dirigits i estan sentenciats per uns jutges manats per l'executiu. És a dir, qui mana els jutges? El govern. Qui mana el garçon? El govern. I només va haver un petit moment que el garçon volia ser ministre i com no va ser ministre ens va fer un favor. Però ens va fer un favor no per fer-nos un favor, sinó perquè tenia ràbia i volia fastidiar el senyor González. I va ser descobrir la trama dels Gal. I aquesta és la història on estem. Si veiem, bueno, jo ahir ho vaig treure a la nit per internet, doncs uns fulls que heu fet bueno, sobre aquest acte, es parla, bueno, es tracta del Buar i del Josu, el Muguruza, que van morir un 20N, els dos. Casualment, un 20N, que va ser el mateix dia que també se'n va anar al cel el senyor Franco, pues van ser assassinats aquests dos. És tan absurda la situació del país que van agafar amb un dels assassins del primer, del Luar, que era un metge que no tenia que veure res ni amb beta ni amb històries, era un, bueno, lo sabes tu mejor que jo, era un metge pues que sí, que es tenia que presentar, em sembla, com a diputat de no sé ni quin partit. Què va passar aquí? Sí, és igual, que sí, no, me da igual. Molt bé, pues que al cap de un temps van detindre amb un dels homes del Gal, perquè el Gal, si hem vist alguna pel·lícula del 007, pues veiem que hi ha uns espies con licència per a matar. Refereixo pues, al James Bond, em refereixo a la gent que està preparada i va per la vida, i les pel·lícules diem, carai, tu i aquest, pom, va, i els mata, no passa res. Però és que el Gal estava integrat per subnormals profuns que no sabien ni disparar, que s'equivocaven de gent, que segrestaven amb un pobre home pensant que era un altre i que després el tenien que enterrar a la quinta punyeta d'Euskadi. I això ha sigut la vergonya bueno, una de les grans vergonyes del govern del d'això, del Felipe. El tema d'avui, el tema que és el motiu potser d'avui, que és el tema del Santi Bloar, pues, al cap d'un temps van agafar amb un dels dos assassins, dels del Gal, i a més, quan va sortir de la presó, pues, Telecinco li va pagar milions, no sé si 10, 15 milions de l'època, perquè expliqués la seva, bueno, la seva història d'haver matat amb aquell home, i ho va explicar, diu, subimos en dos coches, mi compañero Luis Morcillo, aquest es diu com es digui, si és igual, si el tinc aquí, però és igual. Quedamos en vernos en la cafetería del Corte Inglés. Allí nos disfrazamos. Llevábamos barba, peluca, gafas, ropa un poco extraña. Això està transcrit de lo que va dir aquest tio per Telecinco. Y calzado grande para despistar las huellas. Com veureu, eren uns cracs. Nos dirigimos a la consulta. Llamamos. Nos abrió la enfermera. Pasó primero Luis, después pasé yo. Yo llevaba la pistola sujeta en el hombro, con un cinturón pequeñito. Creo que además es pistola, pero tampoco. Cinturón, no sé qué pasó, que se soltó y se cayó al suelo. El suelo era de parquet e hizo un ruido tremendo al caerse. Bueno, l'altre es veu que quan es fa aquest soroll, el pobre doctor Eduard, pues estava allà tal, li fot uns trets. Y digo, al ver la pistola, entonces la enfermera se puso a dar gritos al ver la pistola. Pero yo no le hice nada, simplemente la intentaba sujetar, ¿qué? Taparle la boca para que no gritara. Y en eso, pues, con el ruido de la pistola y los gritos salió Luis. Pero yo no le vi, porque estaba de espaldas. Y solo escuché los disparos que hizo. Bueno, lo típico, va a dir que el que va a disparar va a ser l'altre. Però aquest home tenia mala consciència perquè havia cobrat molts calés per matar el doctor Broat. I entonces añade, y entonces me volví. Aquel señor estaba en el suelo muerto. Observé que Luis ya se iba. Me fui detrás de él y como cuando salí llevaba la pistola en la mano, le disparé al cuerpo dos disparos. No sé por qué lo hice, porque realmente no hacía falta. No sé qué decirle, ya que había llegado hasta allí, pero me parecía mal el irme sin haber hecho nunca, sin haber hecho nada. Bueno, això es va repetir, em sembla que 38 vegades, amb gent, que hi ha processos que s'han fet i tal. Aleshores, aquí està la madre del cordero, que és que... Avisa'm a mi, que jo acabo. Tu avisa'm, que jo no... Resulta que aleshores s'ha indagat per gent pues, qui era el jefe del GAL. Que sabeu tots que es deia que era el Felipe, això no hi ha dubte. Resulta que se sap, i això ho acredita un militar en un llibre que es diu... És igual, això ho cito jo al meu de llibre, o sigui, el compreu i se n'enterareu. És igual, el cas és que són tan animals, o sigui, a part de tan burros, que és que es va fer un acte de constitució i aquest acte, que existeix, la va firmar el Felipe González, entre altres persones, de l'alman del poder militar. I el que sabia tot, òbviament, era el rei d'Espanya, Juan Carlos I, que era el senyor X, que no se li ha de fotre una d'això, sinó una coroneta. Amb aquest escrit, molt ben fet, per cert, que heu fet, vull dir que diu, doncs pues bueno, em sembla que entre el que ha dit el Roma i el que he dit jo, em sembla que es veu pues, tots els punts que aquí, o almenys s'han debatut tots els punts que aquí s'esmena. L'invent de l'estat de les autonomies ja sabeu per què es va fer, com la guerra aquesta bruta no va servir de res, pues es va intentar, com tots sabeu també, pues arribar amb sortides pactades, que és lo raonable i lo normal, pues amb beta per acabar amb aquesta història. I efectivament els presos tenen tota... Bueno, és el que manté aquesta organització, el que manté no tan sols l'organització, sinó la gent que viu en aquell país. Aleshores, què es fa ara? Pues home, ara, a part de fer el que ja sabeu, pues es fa, com ara ja tenim, un òrgan judicial que depèn de l'òrgan de l'executiu, pues ja podem fer el que es pretenia fer, que era totes les barbaritats anticonstitucionals pues que es poden imaginar, pues es prohibeixen manifestacions, si hi ha un senyor que vol fer una consulta no vinculant al poble basc sobre què és la consulta que no va fer el rei i aquest monarquia o república, que aquesta sí tenia que haver sigut vinculant i no la va fer, no val dir ara que va fer la Constitució, perquè la Constitució no tenia cap alternativa, si aquell senyor vol fer aquesta consulta, resulta que el processen i volen fotre a la presó, que no m'estranyaria, no sé com està el tema, però m'és igual. Molt bé, què ha passat? amb el senyor de Juana Chaos, no? Chaos. El senyor de Juana Chaos és un assassí convicte i confès. Però la llei, el Codi Penal espanyol que se li va aplicar determinava uns anys de presó determinats. Quan aquest senyor surt en llibertat perquè s'havia complert la pena, que és el que tot pres fa, si no s'escapa, pues compleix la pena, què és el que passa? Pues que surt naturalment els diaris de l'extrema dreta espanyola, com pot ser La Razón, com pot ser El Mundo, com pot ser l'ABC, i altres, no de l'esquerra, sinó de la història aquesta socialdemocràcia, que no ho és, però bueno, això que ells diuen que de socialdemocràcia, diuen que no hi ha, bueno, que no es pot, amb un senyor que ha matat tanta gent i ha fet no sé què, se'l pot ara treure de la presó. Home, esclar que es pot treure de la presó. Se l'ha de treure de la presó. Perquè si canvieu la llei, pues a partir d'ara, pues molt bé, pues no. Pues si ara dieu que hi ha cadena perpètua, i naturalment ho podeu dir perquè maneu, i maneu amb tot, però aquest senyor... Llavors s'inventen una història de llibertat d'expressió dient... Com aquest home ha escrit no sé quina rocada, pues a la presó 12 anys o 14 anys. Era tan bèstia la pena que quan es va recórrer al Tribunal Suprem, el Tribunal Suprem va dir, home, basta, i no sé si li va posar un o dos, és igual, perquè veiem la pel·lícula. I aquest home pues va complir això i va tornar a sortir. I aleshores una altra vegada van començar a cridar i a dir... I ara buscaven que si ell havia fet una carta, escolta, pues sí, feia una carta que el que diu se me'n fot. Però és que què ha de fer? Pues dir que no l'ha fet. Vull dir, el que jo, si fos el seu abogat, diria, oiga, juez, busque usted, haga lo que quiera, busque peritos, demuéstrelo, yo le voy a dar el trabajo hecho y a usted. No? I aquest senyor ara resulta que està a Irlanda. El jutge d'Irlanda no entén res perquè diu que aquest delicte no existeix a Irlanda ni cap país civilitzat només que aquí i que el té ja, bueno, una fiança però no l'ha posat ni a la presó. Bueno, aquesta és la situació i aquesta, bueno, pues tot el que vulgueu, persecució política, judicial, militar, il·legalitzacions del que vulgueu, és igual. És... Jo crec que hi ha una repressió avui, pues, potser més gran inclús que la que havia durant el franquisme. Què més haig de dir? Pues haig de dir que com nosaltres som un poble que potser no hem pres de moment la lluita armada com a base per reivindicar i aconseguir la independència, i com som els dos pobles de l'Estat, Euskadi i Catalunya, pues que es va tenir que inventar la fórmula del café para todos per fotre'ns, pues home, la solidaritat que aquest acte significa és més quelcom, és algú que tots vosaltres, pues jo crec que el sol fet d'aquí, d'estar aquí, manifesteu, i que jo de forma oral predico. Gràcies. Gràcies, Maria. Bueno, per col·lar l'acte ja, per la paraula a Miren. Bon vespre. Us vull transmetre una cordial salutació des de l'Esquerra Independentista Basca i agrair que aquests moments difícils per al nostre poble ens hagueu convidat per explicar-vos la situació del nostre país. Gracias a vosotros por darnos esta oportunidad, porque en esta época en la que hablar en nombre de la izquierda abertzale se ha convertido en un deporte de riesgo, necesitamos que nos oigan, necesitamos que nuestro mensaje se transmita. Gracias por darnos esta oportunidad, gracias a nuestros acompañantes en esta mesa. Por un lado, ha habido una radiografía que ha sido seria, pues que yo podría preguntar cosas, pero creo que ha sido una buena radiografía. Se agradece que se haga una radiografía tan seria y tan ajustada. Y gracias por contarnos parte de capítulos de la tragedia vasca con humor, porque también necesitamos reír a veces, aunque de verdad sea una tragedia. Y decíamos que era una tragedia porque la represión es algo trágico. Yo voy a cumplir 44 años el año que viene, yo nací con Franco. Pues en estos 40 años más o menos ha habido más de 35.000 detenciones políticas en Euskal Herria. Sacamos cuentas y hay muchísimas tragedias personales y familiares detrás de esos números. Detrás de esos 759 presos que tenemos actualmente, 150 de ellos tienen la condena cumplida ya, tendrían que estar en la calle y no les, y porque tienen cumplida ya la parte de la condena que les toca. 14 de ellos tienen enfermedades muy graves, enfermedades que solo por ello tendrían que estar en la calle y siguen además con mala atención médica. 50 presos están aislados en las cárceles, no tienen contacto con ninguna otra persona aparte de los funcionarios y las pocas visitas que puedan recibir. Entonces, esa represión es verdaderamente grave. Por ello, agradecemos sobremanera que nos deis esta oportunidad de venir aquí y contarlo. Probablemente muchos de vosotros conozcáis esa realidad, pero necesitamos contarla, compartirla, y de eso se trata el internacionalismo, de compartir, de aprender de experiencias. Es cierto que el caso del País Vasco y el caso de los países catalanes no es el mismo, pero se aprende de diferentes experiencias. Eso nos lo enseñó a nosotros, yo soy de Hondarribia, eso nos lo enseñó a nosotros una ciudadana barcelonesa, Eva Forest, vino a vivir a Hondarribia. Nos dio el placer de compartir con nosotros sus últimos años y fue un referente internacionalista para nosotros. Un recuerdo para ella, me hace ilusión estar hoy en su tierra. Murió el año pasado y una de las cosas que nos enseñó era precisamente que para ser internacionalista hay que amar nuestro propio país, hay que ser defensor de los derechos de los países para poder defender de los países propios para poder defender el resto de los países, porque muchos internacionalistas hablan de Palestina, hablan del Sáhara, hablan de Cuba y se olvidan de realidades muy cercanas, de realidades duras. Y entonces ella nos enseñó que primero tenemos que aprender a amar lo nuestro para entender y poder ayudar al resto. Por lo tanto, por este gesto de solidaridad internacionalista, gracias. Y como decía, pues hoy se celebran diferentes aniversarios. Se celebra el aniversario de la muerte de Franco, de la posibilidad de una ruptura real que no fue. Se celebra también el aniversario de dos militantes de la izquierda abertzale especialmente queridos. Pero yo prefiero hablar no de la represión, prefiero hacer no me sale la palabra en castellano, ya lo iréis notando, me suele costar, un esquema más general. Después, en el turno de preguntas, si queréis, podemos ir más a los casos de represión, pero yo sí quería, de alguna manera, hacer entender a qué se debe esta represión, ¿no? Entonces, bueno, quería empezar diciendo, ya he dicho que la represión viene de lejos, el País Vasco ya con la República Francesa, esa que aboga por la igualdad, por la libertad, esa que parece ser que fue la pionera de las democracias, ¿no? Aquella famosa República Francesa hizo deportaciones masivas en Euskal Herria, hizo que desapareciera Euskal Herria como país, hizo un proceso de asimilación brutal. Entonces, aunque la represión viene de lejos, yo me voy a centrar un poco en lo que, como he dicho antes, en lo que pudo ser después de la muerte de Franco. En la posibilidad de que hubiera una verdadera ruptura democrática, la posibilidad de que en el Estado español se instalara o se institucionalizara la Tercera República, una república que que aceptara los derechos de los pueblos, una república que aceptara los derechos individuales y colectivos. No fue así. Fue una reforma atada y bien atada, como lo ha explicado muy bien, una mera reforma que para nada cumplió las expectativas que tenía, creo que ni el pueblo español en lo que se refiere a la democracia, pero mucho menos todavía para los pueblos con identidad propia, para el pueblo vasco, para el pueblo catalán, para el pueblo gallego. Esa falsa reforma, que en una época que, como él ha dicho antes, se decía Nafarra Euskadidad, sí quería puntualizar que esa frase que parece que ahora ha cambiado, que la izquierda abertzale ha cambiado, yo creo que más que eso es que ha hecho una reflexión. En ese momento Euskadi era la representación política de Euskal Herria, del pueblo vasco. Y todos, incluido el PSOE, iban con una pancarta diciendo que Nafarroa tenía que estar en Euskadi. O sea, entonces, pues era algo que estaba asumido por todos, pero después ha habido una manipulación tal del término Euskadi, del término político de Euskadi como patria de los vascos, la han asimilado como nombre de una comunidad autónoma que ni siquiera congrega a las cuatro provincias del sur de Euskal Herria. Por lo tanto, ha habido una manipulación tal del término que creo que es lo que ha llevado a que nosotros hablemos ahora más de Euskal Herria y del Estado Navarro como base fundamental, argumental, histórica. Quería hacer esa puntualización, ¿no? Durante todos estos 30 años, entonces ya la izquierda abertzale, que entonces tenía multitud de siglas, no estaba todavía reunificada de alguna manera, pues había muchísimos partidos pequeños, denunciaba que esa reforma no solucionaba para nada las ansias de libertad, la falta de democracia. Entonces fue la que dijo no al referéndum constitucional y después no apoyó el Estatuto de Autonomía, el amojeramiento del Foro Navarro, que ni siquiera llegó a votarse, ¿no? Ni siquiera se le preguntó. Durante todos estos 30 años hemos seguido defendiendo que no reúnen, que la Constitución española y los estatutos que de ella vienen no reúnen los mínimos exigidos a ninguna democracia y no solucionan nuestras necesidades. Y la respuesta que hemos obtenido ha sido represión. Aquí se ha hablado de ella, se ha hablado del GAL, se ha hablado de la tortura. No olvidemos que ciudadanos vascos han muerto en las comisarías. Tenemos a José Aguirre, tenemos a Gurutze Yantzi. Personas a las que no se les puede homenajear. Personas que, si de alguna manera, si alguien es víctima, somos sobre todo los que son víctimas de aquellos que se suponen que son garantes de nuestros derechos, aquellos que violan los derechos siendo los teóricamente garantes de ellos y no se les permite reconocer siquiera. Tenemos a Lasa y a Zabala, que aparecieron sus cuerpos después de muchos años enterrados en Cal Viva, que los tuvimos que llevar pues a escondidas, bajo cargas policiales de la Ertzaintza, de la famosa Ertzaintza del PNV, y que precisamente este año se recordaba los 25 años desde su asesinato y desaparición, y tampoco se les ha podido hacer un homenaje. Esa es la respuesta que hemos tenido durante todos estos años. Y mientras, los partidos estatalistas buscaban la asimilación del pueblo vasco y los partidos autonomistas buscaban más autogobierno, más poltronas para gestionar. Y esa es nuestra realidad. Pero la realidad ha demostrado que esa asimilación no se ha dado, que no han acabado con la izquierda abertzale y que cada vez son más los agentes sociales y las personas que reconocen ya públicamente que el marco actual está agotado, que el marco actual no sirve como solución. Y entonces, en vista de esos resultados, en vista de que durante años han intentado vendernos que con el estatuto Nafarroa iba a ser Euskadi, que con el estatuto no iba a haber presos, que con el estatuto íbamos a conseguir cotas de autogobierno impensables, pues no satisfacen las necesidades del pueblo y cada vez son los agentes sociales que así lo dicen. Y es entonces cuando empieza pues la judicialización de la política. Es entonces cuando, en vistas de que, a pesar de toda la propaganda, a pesar de toda la manipulación de los medios de comunicación, no consiguen separar a la izquierda de Abertzale, no consiguen hacerla desaparecer de las instituciones porque tiene un respaldo importante, pues es cuando empieza la ley de partidos, el apartheid político y social, pues de todo esto que estamos viviendo los últimos años y que está cogiendo otra vez pues, tintes así un poco esperpénticos, ¿no? Cierran medios de comunicación, ilegalizan partidos en instituciones. Está Udalbiltza, aquí nos ha mencionado, pero Udalbiltza es un proyecto de institución nacional que en su día aunó muchísimas esperanzas y muchísimas voluntades y que en este momento está en parte ilegalizada. Tienen previsto empezar el juicio, bueno, tenían que haber empezado en enero, todavía no han empezado, pero tienen previsto empezarlo este año. Encarcelan a direcciones políticas y a militantes por el mero hecho de ser militantes de asociaciones que hasta ese día eran legales. Quiere decir que si yo milito en una asociación que es legal, la ilegalizan y me encarcelan por ser militante de esa asociación que hasta entonces era legal, ¿no? Y mientras en los medios de comunicación se nos demoniza, por eso agradecemos que nos escuchéis de viva voz, se nos destierra y la apartheid se sistematiza totalmente en todas las esferas, ¿no? Y entonces la pregunta que es, ¿y todo eso se hace para sacar del medio a un 15% de la población? Y la respuesta es clara, no. No es porque la izquierda abertzale representa un 15% de la población y es una facción que algunos pueden considerar marginal. No. El Gurúa. El objetivo, menos mal que traigo aquí. El objetivo de toda esta estrategia represora no es solamente la izquierda abertzale. Es tiempo de cambio. Como hemos dicho antes, pues aquellos que formalizaron o permitieron el fraude hace 30 años saben que el deseo y la necesidad de cambio en Euskal Herria es algo real y es algo que no se puede retrasar más. Saben que la izquierda abertzale no les va a dejar volver a hacer un fraude político como el que hicieron hace 30 años y, sobre todo, saben que la izquierda abertzale es capaz de liderar el cambio hacia la independencia. Saben que es capaz de generar ilusión en el pueblo vasco para que crea en su futuro, para que crea que como Estado vasco tiene un futuro y es capaz de transmitir eso. Entonces, en esta época de cambio, ellos pretenden hacer solo cambios formales, que no cambian para nada el marco actual, ¿no? Entonces, bueno, pues para ellos significan confrontaciones que son falsas, que después, pasado poco tiempo, porque tampoco disimulan durante mucho tiempo, se ve que esa confrontación es falsa, ¿no? Un ejemplo de esa escenificación, de esta confrontación que quiero decir, ¿no? Son los famosos planes de Ibarretxe. Juega con los deseos de cambio y con el derecho a decidir del pueblo vasco para presentarse como el adalid del cambio, como el que va a traer el cambio que necesita el pueblo vasco, como el que va a traer la solución. Y consigue, es verdad que consigue ilusionar a gran parte del electorado del pueblo vasco. Hace dos legislaturas consiguió 600.000 votos liderando el famoso plan Ibarretxe. Y después lleva sus propuestas a Madrid sabiendo que le van a cerrar las puertas porque el actual marco no permite, tal como está, hacer esos cambios, ¿no? Y entonces, mientras tanto, el PNV apoya los presupuestos generales del Estado, consigue financiación para su últimamente juguete de moda, que es el tren de alta velocidad, habla de transversalidad, de nuevos pactos, de un nuevo concierto político. habla de sentirse cómodos en España, de conseguir mayores cotas de poder, de poltrona, pero en realidad no quiere cambiar el marco actual. Y el PSOE, lo veníamos diciendo hace mucho, también se ha dado cuenta de esta necesidad de cambio y ahora nos ofrece una reforma estatutaria que mucho nos tememos vaya a pasar como con el Estatuto catalán, ¿no? Entonces, pues la izquierda de Estalé no va a pasar por ahí, no va a dejar que vuelvan a hacer un fraude igual. Como he dicho, ellos quieren mantener este marco, un marco que es completamente antidemocrático, un marco en el que el único sujeto decisivo, decisorio, no sé cómo se dice en castellano, ¿qué han dicho? Es España. O sea, propongamos lo que propongamos, nos pongamos de acuerdo o no todos los vascos, exista o no ETA, haya o no escoltas, el sujeto que decide es España. Esto es lo que pasa en este marco. Por lo tanto, es un marco antidemocrático que hace imprescindible cambiarlo. Hay que edificar un nuevo marco que contemple el respeto a la territorialidad. Para nosotros es imprescindible. No podrá haber nunca solución mientras no se tenga en cuenta que Euskal Herria es algo más que la comunidad autónoma vasca. Y además tendrá que respetar el derecho a decisión, el derecho de decidir. Y no hay vías intermedias. O seguimos dentro de la jaula constitucional o construimos un marco democrático donde todas las propuestas, incluida la independencia, y ese es el detalle que quiso que se escribiera con letras muy claras en las negociaciones de Loyola, de izquierda abertzale, todas las propuestas, incluida la independencia, puedan ser debatidas y llevadas a cabo, porque si no, no nos vale. No nos vale que digan que somos una nación, que tenemos unos derechos culturales y no sé qué y no sé cuántos, si después no podemos ser lo que queramos. Y todos los agentes tenemos que comprometernos a respetar lo que diga la mayoría. No se puede imponer, pero será el pueblo vasco el que decida. Y mientras no se tengan en cuenta esos dos derechos, el derecho a decidir y el respeto y la aceptación de la territorialidad de Euskal Herria, no va a haber un marco democrático para nosotros. Y eso lo sabe la izquierda abertzale, pero también lo saben los que prefieren quedarse como hasta ahora, ¿no? Pues con algunas mejoras en su autogobierno, con las famosas poltronas que decimos, ¿no? Y esa, y no otra, es la razón de la represión. O sea, esa es la razón del estado de excepción, no que el 15% apoye o deje de apoyar la violencia, no sé qué, la razón de la represión es que hay un pueblo que está preparado para el cambio y no quieren que ese cambio sea real, quieren que sea un cambio de decoración y nosotros queremos hacer un cambio de verdad, un cambio en el que los mínimos democráticos estén asegurados. Bueno, yo no me quiero alargar más porque creo que lo interesante es que compartamos opiniones, que compartamos experiencias y por eso, bueno, pues para terminar, sí que quiero decir que la izquierda abertzale, cada uno de sus militantes, tiene un compromiso con su pueblo, que es Euskal Herria, y tiene la más firme determinación de llevar a nuestro pueblo hacia las puertas de la independencia. Y es ese compromiso el que, a pesar de la represión, que duele, que ya he dicho antes que son en este momento 759 presos políticos, 759 dramas familiares. Cada vez que hablas con un familiar de un preso, es duro pasarlo, a pesar de las torturas sistemáticas, de los controles policiales. Yo me crié, pero yo soy de un caserío, no llevo chapela, pero soy de un caserío. Porque eres mujer. Pero, y yo me crié con registros ocasionales de la Guardia Civil, sin orden de registro. Venía a mi casa, se presentaba, decía la Guardia Civil y había que abrirles la puerta. Llevamos ese camino. Pues como decía, a pesar de toda esa represión, seguimos trabajando en todos los campos. Seguimos trabajando en las instituciones, seguimos trabajando en la calle, seguimos trabajando no solamente en temas políticos, en temas sociales. Vamos a participar activamente, pues por ejemplo, el día 25, que es el Día Internacional contra la Violencia Machista. Estamos trabajando en todos los campos porque la izquierda abertzale cree en Euskal Herria, cree que a Euskal Herria le ha llegado la época del cambio y queremos liderar un cambio hacia la independencia, hacia un marco democrático que nos es imprescindible para ser pueblo, y además queremos construir nación, y queremos construir una nación que sea una nación que respete los derechos individuales y colectivos, que sea una república, por supuesto, pero además una república no como la francesa, una república jacobina que pisa los derechos de los pueblos. Queremos que sea una república con los ideales republicanos de igualdad, también en el plano económico. Queremos que sea una república solidaria, internacionalista. Queremos hacer un Estado vasco socialista. Esa es nuestra última meta. Mientras, nuestro empeño es conseguir un marco democrático, y esa es la razón de que yo esté hoy ahí, una persona anónima hasta hace unos días, que me ha tocado dar unas ruedas de prensa y venir aquí, ¿no? La izquierda abertzale tiene dirigentes que han demostrado una capacidad enorme, una capacidad de sacrificio, entre otras cosas, porque ser dirigente de la izquierda abertzale supone que aunque seas un doctor en derecho tengas un sueldo de unos 15.000 euros anuales. Quiero decir que una capacidad de sacrificio, una capacidad de convencimiento, un compromiso muy fuerte con el pueblo, y esta dirección está encarcelada. Un recuerdo para ellos y para todos los militantes. Y esa es la razón que ha llevado a que cientos de personas, yo diría que incluso miles de personas, hayamos dado un paso al frente, hayamos decidido tomar el testigo, ¿no? Y salir, dar la cara, porque nosotros también somos izquierda de Abertzale. Y mientras nuestra dirección, una dirección a la que echamos de menos a veces, porque hoy me hubiera gustado que estuviera con vosotros una persona que estuviera más preparada para hablaros, y muchas veces la echamos de menos, mientras ellos no estén, nosotros hemos tomado ese compromiso, la izquierda de Abertzale tiene un compromiso con el pueblo, nosotros somos parte de la izquierda de Abertzale, y mientras haya un militante de la izquierda de Abertzale, habrá alguien que quiera explicaros que el pueblo vasco necesita una solución. Y eso es lo que yo hoy quiero subrayar. Euskal Herria está en época de cambio, que quede claro, que pretenden hacer un nuevo fraude, que solo hay dos vías, que son asimilación o autodeterminación, que la izquierda abertzale lucha por un verdadero marco democrático y no uno de mentirijillas, y que la represión, el único objetivo que tiene es acallar esa realidad. Y por ello, volviendo a agradeceros que nos hayáis dado esta oportunidad, quiero haceros una petición. Bueno, ya veis que normalmente los mensajes que llegan desde los medios de comunicación sobre Euskal Herria y sobre la izquierda de Abertzale, pues no son muy positivos. Quiero decir que, bueno, pues parece que juegan, que esta vez también tiene el Real Madrid el árbitro a su favor. Entonces, quiero pediros que cada uno de vosotros, es algo que pido insistentemente en las asambleas de mi pueblo, las asambleas de vecinos, necesitamos que cada uno de vosotros sea nuestro altavoz, que cada uno de vosotros, siempre que tengáis oportunidad, contéis nuestra versión, que esperemos que os haya podido convencer, además, ¿no? Que la hagáis vuestra también, pero que aunque no la hagáis vuestra, la contéis, que contéis que hay otra versión, que Euskal Herria necesita en estos momentos que, pues eso, de vuestros altavoces también. Y nada más, yo, si a Jordi le parece bien, a mí me gustaría que vosotros también tomáis la palabra. Euskarrik asko. Muy bien.